hizi sina raha na mke wangu nyumbani. Nirudipo kazini humkuta kajinamia. Nauliza vipi mke wangu, mbona umekasirika? Kushindwa kunijibu ubaki analia. Nazidi kumbembeleza sana sana mke wangu we, mshone kamwa kunielezea. Eti anafahamu mambo yangu yote nifanyayo nikiwa kazini. Eti nina wanawake wengi sana mie, hivyo basi anataka tutengane. Namfikiria ampoe maneno mke wangu, nami sitokubali, namsaka mbea huyo. Nirudipo kazini humkuta kajinamia. Nauliza vipi mke wangu, mbona umekasirika? Kushindwa kunijibu ubaki analia. Nazidi kumbembeleza sana sana mke wangu we, mwisho nakamwa elezea. Eti anafahamu mambo yangu yote nifanyayo nikiwa kazini. Eti nina wanawake wengi sana mie, hivyo basi anataka tutengane. Namfikiria ampoe maneno mke wangu, nami sitokubali, namsaka mbea huyo. Namfikiria ampoe maneno mke wangu, nami sitokubali, namsaka mbea huyo. Ama zake, ama zangu, ama zangu. Ole wake akae akijua, labda nisimtambue. Nimeelewa nia yake, kutaka kunigombanisha. Imekuwa sikai nikafurahi mimi na mke wangu. Tuyo adui yangu, alitafuta kwa siku nyingi, naona amenipata. Nimeelewa nia yake, nikutaka kunigombanisha. Imekuwa sikai nikafurahi mimi na mke wangu. Ama zake, ama zangu, ama zangu mimi. Ole wake akae akijua, labda nisimtambue. Nimeelewa nia yake, nikutaka kunigombanisha. Imekuwa sikai nikafurahi mimi na mke wangu. Mtu huyo adui yangu, alitafuta kwa siku nyingi, naona amenipata.